یک شاخ گل، برنامه شماره 217. ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم. باده که در روز ازل قسمت ما شد، پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستی. دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، دوشینه شکستیم به یک توبه 200 جام، امروز به یک جام 200 توبه شکستیم. بار ز هر سلسله پیوند بریدیم، دل تا که به زنجیر سر زلف تو بستیم. سر پا به ره عشق نهادیم، برخواسته از جان به غم یار نشستیم. غزل عرفانی که شنیدید از یکی از سرایندگان متأخر به نام فرصت است که زاده شیراز است و به فرصت شیرازی مشهور. فرصت علاوه بر صورتگری معلمی بود واقعی و همواره مترصد که آنچه به تحقیق فرا گرفته و می‌داند به دیگران بیاموزد. فرصت مردی بود کم حرف، گوشگیر و عاری از تظاهر. مشهور است تا پرسشی از او نمی نمودند پاسخی نمی گفته، آن هم پاسخی که مانند اشعارش ساده و بی تکلف بود. فرصت در سال 1339 هجری قمری درگذشت و در خاک مصلا در جوار آرامگاه حافظ چنان که آرزویش بود مدفون گردید. از فرصت دیوانی باقی است شامل غزلیات، ترجیعات و ساقی‌نامه که به چاپ رسیده است. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست. بت روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بت پرستی اگر این است که این مذهب ماست. Thank you. تو که چون من هرگز ندیدی ستم، کجا شوی آگه زهال پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. گلی که نثار شد شماره 217 بود که با شرکت خانم پوران در استودیوی گلها تنظیم گردیده. ترانه از آقای ابوالحسن ورسی، گوینده آذر پژوهش.